«А от ми вам велику плазму привезли», – сказала Нані. «В якій кімнаті кінозал буде?» Почули всі. «Плазма? По-чесному?» – запитала Нані дівчинка-підліток. «Ну, пропоную зараз же і встановити», – сказав Новаковський, наче він тут за головного. Сценарій душевного візиту до чортів собачих. У великій кімнаті, в якій, крім килимків, нічого, повсідалися на підлозі. Ошелешені гості, збуджені Алтинбаєви. Новаковський з хазяїном встановлювали пласку панель. Валентина Васильівна розстелила посеред кімнати скатертину, поставила на неї таріль з чебуреками. «Прошу!» Макс надкусив запашний чебурек і раптом побачив біля дверей високого патлатого хлопця з фотокамерою. «Дора?» – подумав здивовано. Знітився. Страх прокинувся. Наче згадка про Дору автоматично продовжувала думки про Любу. Насупився, очі долу. Може, так і є? Може, той дивний сон, коли Люба зірвала руді коси, залишила на голові чорні дорені кучері, знак? Ніби жива Дора тепер є уособленням мертвої Люби, і він має з тим щось робити? Роззирнувся на всі біч. «Нані, рецепт у хазяйки візьми», – почув голос Новаковського, «щоб наша Люда нам такі чебуреки вдома готувала». «Нані?» – здивувався ще більше, наче і не пам'ятав ще з божевільного різдвяного балу, що доньку Новаковського звати Нані. Красиве ім'я. На-ні. Поманить і прожене. Так то про неї ворожка казала. Надто рвучко з килима підхопився. «Дякую. Дякую. Дуже смачно». До виходу. Наштовхнувся поглядом на Данка. «Здрасте», усміхнувся хлопець. «Дора», смикнув головою. «Максиме, ти хотів сказати кілька слів?» гукнула синові пані Женя, бо щось ця забава ані на йоту себе не виправдовувала. Чоловік у всьому винен, не дотримав слова. І було в нього лише єдине виправдання. Літак потрапив у повітряне ДТП, і всі загинули. Інше не прокатить. «Може, спочатку бусики з подарунками розвантажимо?» – обережно вставила Юлія Скачко, що увесь цей час гарячково намагалася повернути акцію у заплановане русло. «Не треба», – раптом сказав Макс. «Бусик теж для родини Алтинбаєвих. Просто заженіть на подвір'я». «Що? І бусик нам?» Хазяїн забув про плазму, рвонув на двір. Слідом преса, гості, діти. Один, два, три. «Перепрошую. Ніби казали, 18 дітей у вас», – запитав Макс хазяйку. «Так ще ж своїх 6. Дві футбольні команди», – усміхнулася Валентина Васильівна і побігла бусик роздивлятися. Макс так і залишився у дверях. Посередині кімнати на килимку – сиділа донька Новаковського. Підвелася, підійшла до Макса. «Я Нані». «Максим, ти сумний?» «Ну, добре, що це не питання». «Маєш виголосити промову?» – запитала. «Ну, як варіант». «Не кажи нічого. Ми ж більше ніколи сюди не повернемося». Кивнув. «Так. Розумієшся на будівництві?» Так переконливо пояснювала хазяїну. «Я архітектор. Ми іноді збираємося з друзями у моєму бюро. Приходь. У нас цікаво. Мої інтереси у дещо іншій площині. Максові здалося запрошення кинути як кусень голодному. Допоможемо перетворити кинутий цех на витвір промислового дизайну, розсміялася. Якщо ти раптом знову надумаєш шокувати наших бонз. Макс пожвавішав, зазирнув дівчині в очі. Вони не зрозуміли. То не стало для них очищенням. На власній шкурі відчули. Теж чимало. Замовкла, знизала плечима. А було весело. А у тебе незвичайне ім'я, сказав Макс раптом. А у тебе незвичайні вчинки. Не любиш банальності? «А ти вже запланував запросити мене в ресторан?» – розсміялася. Макс і собі усміхнувся. «Нані, а ти ковдру з балу не викинула?» «Ні, хай буде». «А ти?» – не встигла договорити. У дверях кімнати виник худий, високий хлопець з окулярами на довгому носі. «Борько!» – усміхнулася Нані. «Знайомся, це Макс Сердюк». «Ярослав Михайлович каже, їхати час», – знічено пробурмотів Боря Рудь. «Та яке там їхати?» Алтинбаєви не тямилися від радощів. Заступили шлях і «Чаю нашого не скуштуєте?» Пані Женя зиркала на Макса і Нані, оптимістично усміхалася. «Сталося!» Всадовила собі на коліна мале дівча рочків трьох. «Ох, яка ж ти чорноока!» Преса нудьгувала. Макс віддався ситуації. «Як буде?» Косував на Нані. «Ти моє спасіння?» Не випускав з поля зору патлатого Данка, наче нагадував собі домашнє завдання, яке обов'язково треба виконати – Дора. І коли у піалах чаю лишилося на денці, двері розчахнулися, і до просторої кімнати Алтинбаєвих влетів Володимир Гнатович Сердюк у милі. Підхопив котрогось із малих Алтинбаєвих на руки. «Парадокс!» – патетично вигукнув. «Сімейні цінності вічні, але ми не маємо права відкладати їх на завтрашній день». Добре, хоч не ляпнув, дружитимемо сім'ями. Макс думав про Нані. Посеред страхів, сумнівів, жахливих спогадів і незрозумілих перспектив, чорнява Нані Новаковська здалася такою чистою, розумною і відповідною статусу дюка. Кадуцей для розбурханої душі. Як заволодіти? Хотів було порадитися із дідом, до якого їздив тепер майже не щодня. Та як вихлюпнути внутрішні гризоти, що правили своє? Плили логічне мережево, все не випадково. Недарма життя нагадало про Дору того дня, коли познайомився з Нані. У чому внутрішній зв'язок бився? Люба пішла та не відпустила. Дала мені Дору, як випробування. Маю зробити для Дори щось дуже важливе, аби Люба заспокоїлася і відпустила мене. І тільки тоді у мене буде Нані. «А де Дора?» – запитав Ганну Іванівну спокійно, наче Дора вийшла на хвильку. «Не знаю», – на автоматі відповіла секретарка. Розгубилася, може, побачив десь у місті. Макс зміряв її здивованим поглядом. «Вперше чую від вас «не знаю». «Знайти?» – виправилася. «Терміново. Казала, що вона з Теребовлі. Я поїду до цієї Теребовлі. Це де?» «Десь у Карпатах», – сказала Ганна Іванівна, так, ніби містечко у горах загубилося і шляхів до нього нема. Макс смикнувся. «Знайдіть контакти якісь. Сьогодні ж». Секретарка ніби усю моторність загубила. За тиждень тільки й доповіла насторожено. Ось адреса дореного батька. Ось координати школи-інтернату, де вчилася. Тільки, кажуть, давно не бачили її у Теребовлі. Яку воду? Краще б інші асоціації у лексиконі відшукала. Закляк від страхів. «І де? Де ж вона може бути?» – вигукнув люто. Ганна Іванівна відсахнулася, кинулася сліди плутати. «До Португалії могла податися?» – бовкнула. «Що?» – так здивувався, аж присів до столу на кухні. «Навіщо?» Ганна Іванівна все на той стіл, як Дорина мама зникла на заробітках, як Дора мріяла заробити гроші і знайти її. «Ви ж Дорі добре платили», – підсолодила. «І паспорт закордонний має. Цілком могла виїхати». Макс задумався. На обрії замаячила шляхетна справа. Усі гріхи відпускала. «Хочу бачити її», – прошепотів схвильовано. «Найміть людей. Хай пройдуть увесь шлях за нею. Що вона сама вдіє? Глуха, німа? Поверніть її. Я знайду її, матір. Я…» – замовк. Подумав про Нані. Спокійно і байдуже. Ніби Нані мала сидіти і чекати, поки Дюк повернеться з чергової битви. Усміхнувся від передчуття карколомного катарсису у найближчі, чітко окреслені строки, без розповзання на все подальше життя. «Сьогодні яке?» «20 травня. На День захисту дітей маємо від'їхати до Португалії. З Дорою». Ганна Іванівна ледь дочекалася, поки хазяїн поїде з дому. Рвонула до кав'ярні, що стала місцем їхніх зустрічей із матір'ю Данка. «Що робитимемо, свята?» Схвильовано дивилася на приголомшену репортерку, яка курила і курила безупинно. «А як же Данко?» – тільки й мовила та. «Ну, не знаю. Дора ж повернеться. Щаслива, дай Боже, бо ж ніхто не знає, що з її матір'ю. Може, нема вже кого й шукати?» «Страшно. Страшно», – погодилася Ганна Іванівна. «Я вже думала, не казати Дорі нічого. І Сердюкові. Не знайшла я Дору і поготів. А з іншого боку… Свято, уяви тільки. Тебе десь занесла доля. У Данка з'являється шанс знайти тебе, а якісь чужі люди сидять і розмірковують, відпустити його на пошуки чи ні». «Не вірю я Сердюкові», – прошепотіла Діброва. «Дарма. Він дивний, складний. Там такого от душі намішано, чорт ногу зламає. Але не сволота. Матуся – гієна. А він… Його це напружує, я ж бачу. Але чому раптом зараз? Що сталося? Взимку вигнав дівчину, оком не змигнув, а тепер? Може, совість прокинулася? Маячня. Данко зрозуміє. Та він дихати без неї відмовляється», – гірко прошепотіла Свята Сергіївна. закурила. Треба, щоб Данко разом з Дорою їхав. Ні-ні, заспішила секретарка. Ми тільки все зіпсуємо. Сердюк не захоче. Він тоді взимку на балу дуже роздратувався, коли Данко Дорі свою ковдру віддав. Може, через це й звільнив дівчину? У багатих психологія проста. Всі, кому платять, їхня власність. Хіба ти того не розумієш? Страшно. Знайде матері і не повернеться. І так же ж може бути. Чи не знайде і все одно не повернеться? Чи повернеться спустошена і нещасна? Чи Данко втомиться чекати і рвоне світ за очі? Ні, краще не казати нічого. Страшно, відказала Ганна Іванівна. А промовчати ще страшніше. Попільничка повна. Офіціант втретє повторив замовлення, а вони все не розходяться. Все, здаюся, сказала журналістка години за дві. Уже не розмовляли, сиділи мовчки, гарячково перебирали в голові варіанти. Треба з цим ніч переспати. Я ще ввечері з Данком поговорю, спробую з'ясувати. Чогось мені здається, Дора й досі нічого не розповіла йому про свою матір. Інакше хоч би словом був обмовився. Добре. Зустрінемося завтра. Втомлено кивнула головою секретарка. Потяглася до гаманця, аби заплатити за каву. На столі мобільний. Дзень. Сердюк. Напружилася. Мобільний до вуха. Слухаю, Максима Володимировичу. Вислухала хазяїна. Вимкнула зв'язок. Тремтячою рукою поклала апарат на стіл. Усміхнулася спустошено. «Що?» – насторожено запитала Діброва. «Сказав, нічого не робимо для Дори. Усе відміняється». Свята Сергіївна заклякла на мить. Дістала з пачки останню сигарету. До рота не донесла, зламала. «Козел довбаний!» – прошепотіла недобре. Макс відчув себе козлом 20 травня о 4-й годині. Спочатку дідова покоївка без церемоній видала. Зараз у пана Перепечая лікарі, потім процедури і масаж. Зможе приділити вам час о 18-й, не раніше. Макс спробував повернути відьму на місце, мовляв, я онук твого хазяїна, тож просто веди мене до діда без зайвих слів. Та покоївка заступила двері. Жодних візитерів, ви заважатимете. Макс проковтнув гнів. Дочекається. Поки чужі підуть з хати. І скаже дідові, щоб звільнив оцю категоричну. Поплентався на кухню. А там Рома Шиллер від нудьги коньяк сьорбає. «І не страшно?» – запитав іміджмейкера холодно. «Дідо не любить, коли його запаси спустошують». «А, страх». «Що таке страх?» Рома уже встиг накачатися. «Усвідомлення невідворотності – то жах. А страх якраз і змушує чудити. Ніби є альтернатива невідворотності. І я сподіваюся, що пронесе. Що почуватимуся чудово». Остання сентенція п'яного іміджмейкера залила Максове лице червоним. «Тільки не питай, як почуваюся я», – сказав ворожо. «Бо я нині не терплю запитань». І питати не треба. І так усе зрозуміло. Маєш прекрасно почуватися. Рома хитнувся, хлюпнув у чарку коньяку, підняв її. Твоє здоров'я – нащадок імперії. І більше не заводь собі подружок, які трахаються одночасно з тобою і ще якимось покидьком. Бо надалі вони не кидатимуться у річку. То був виняток. Доведеться власноруч їх топити. Ти... Макс задихнувся. Провів по обличчю долонею, наче обхаркав хто. Що ти верзеш, Шилере? Та люба-то твоя. Трахалася. З тобою і з Макаровим. З ним, думаю, частіше. Бо ж вони під одним дахом. І хіба не заслужила покарання? Бурмотів, язик заплітався. Заслужила. А от Макаров не знає страху, падло. Любу твою потрахав, пішов до твого тата помічником працювати. Нормально? Ще й сраки йому не натовкли. Фабрику собі купив. Нормально? Ну, щось у тому є. Може, блискуче політичне майбутнє? Треба буде придивитися до нього уважніше. Шилер ще бурмотів щось про кляті вибори. Наближаються. От де невідворотність. Цикав на Перепечаєву покоївку. Зайшла на кухню, відібрала пляшку і наказала Шилеру йти геть. Макс не чув. Закляк. Ненависть хвилею. Так он воно що. Не бачив, як вимівся Шилер, і тільки коли покоївка торкнулася плеча, чуєте, зневажливо сіпнувся. Чого вам? Ваш дідусь заснув після процедур. Не дозволю його турбувати, суворо повідомила. Іншим разом зайду, посунув до дверей. Так он воно що? А він все крутив, вертів, роздивлявся окремі уламки єдиного вітражу, і чогось бракувало, хоч трісни. Щось не складалося. Мордувало душу, наповнювало її страхами. А вона просто шльондра. Скривився, наче смердючу ганчірку підніс. Логічний фінал, прошепотів недобре. Відшукав мобільний. Ганно Іванівно, не шукайте Дори, все відміняється. Крапка. На голові герцогська корона. У серці попіл. За спиною металеві крила. Роззирнувся. Як низько пролетіти, всіх підріже. Ускочив до автівки у фонд. Куди завгодно, тільки не лишатися на самоті зараз. На швидкість. Вискочив на вали. На краю тротуару біля Житнього хитався Рома Шиллер. Махав рукою, намагався зупинити таксі. Тебе першого. Лють на кермі. Направо, по краю. У голові істерика. Бац! Тільки купка гімна. Усіх нафіг. Продажні, огидні потвори. Руки б вимити. На тротуарі голосно закричала жінка. Макс Нагальма. Ромені очі за сантиметр від бампера. Хоч слово кому скажи, пробив у Шиллері кілька дірок поглядом. «Щоб я здох!» – закліпав оченятами іміджмейкер. «А отак! Трусися в обіцяних штанях і розмірковуй, ідіот, про страхи!» «Ну, далі повільніше. Нормально, все нормально. Досить з нього проблем. Знайшов кадуцей. Покарана!» «Крила хоч і металеві, долу не тягнуть, легкі». Августе Альфредовичу ходив кабінетом, вів пальцем по білій стільниці. «Я так розумію, що будь-яке моє прохання розцінюю як наказ», – віддано запевнив ЗАГС. «Я надто старий, щоб змінювати хазяїна. Завжди був людиною тільки вашого діда». Макаро працював помічником у тата. «Так-так», – кивнув Август. «Виробництво прикупив». Володимир Гнатович наказав прибрати перепони. «Оскільки ваш дід не виявив зацікавленості, то ми зі свого боку допомогли...» «Стоп!» Макса тіпало. «Паскудство!» «Ну і як після цього поважати пихатого, зарозумілого тата?» «Мама все життя до нього зверхньо. Дід навіть не намагається приховати прикрої нелюбові до зятя. А за що його любити?» Упав у крісло, сперся ліктями на білий стіл. «Знищити ту фабрику, щоб у Макарова ані копійки не залишилося». «Навіщо ж знищувати? На те є примусове поглинання. Маємо когось?» «Не когось. Найкращих», – без здивування відповів Август. Замовк. Зиркнув на нового хазяїна обережно. «Макаров має знати, хто його покарав?» «Ні», – похапцем знітився. «Поки що ні. Згодом сам дізнається». «Збиратимете урожай восени?» «Чому?» насупився агресивно. «Логіка процесу. Як в травні посіємо, то наприкінці листопада зберемо. Оперативніше не можна? Дорожче. І ризикованіше. Якби після виборів, коли всі візьмуться дерибанити, тоді й за пару місяців можна було б. А зараз не раджу поспішати». «Цілком довіряю вашому досвіду, Августе Альфредовичу», – усміхнувся ввічливо. «Працюйте». Підвівся, пішов до дверей поперед ЗАГСа. «Де Скачко?» «У себе». «Ми щось на День захисту дітей плануємо?» «Ні». «А ви б хотіли?» «Ні, просто запитав». Уже йшов коридором. Лють не вщухала. Бажання змити багнюку відчайдушне. Забіг у офісний туалет. Хлюпав в обличчя водою. Паскуди. Усі паскуди. І Люба, і Дора. Не бачити, не чути, не знати. Сатисфакції. Побачити знищеного Макарова, а потім уже... Кинув паперовий рушник на підлогу, вискочив з туалету. «Скачко!» Вона йшла коридором. «Слухаю, Максиме Володимировичу». «До мене!» Уже швидко сунув до свого кабінету. Забіг, учепився у дверну ручку, пропустив помічницю, зачинив за нею двері на ключ. «Ані слова, Скачко! Інакше тебе звільнено!» Нервовим рухом розстібував гудзики сорочки. Очей з помічниці не зводив. Скачко звела брови, закусила губку, опустила голівку. Учепилася у застібку блузки, наче вагалася, чи варто. Видихнула і розстібнула. «А, от так!» Білий стіл зволожнів, крісло на підлозі. «А ти можеш бути жорстоким, Максе?» У дівчини перелякані очі. Довге русяве волосся сплуталося, губи зімкнуті, наче не сміє порушити наказ мовчати. Стогне утробно, збуджено, не обіймає. «Ні». Учепилася руками у білу стільницю, аж пальці посиніли. І тільки коли Макс врешті тихим гарчанням сповіщає про вивільнення сперми, обережно розтискає тремтячі руки, тягнеться до застібки –